Nakolala tena yokakiyo na yeogo Napekisa kioli kambo yango dinanga Soki mbongolo bananga koye na bomba zoto Yebana ningaka tena yokakiyo na yeogo Mama motema pasi pona yoye Nalinga kase bongi na yo kase oye Motema langa epusi pene goye Sala nokola olinga ngai ngai pena linga yo Ye mala mala muna jali mwana ya batudi oye Kisanga impasi te ponga la lingio Mwana ya mama o yo ke langa mawa Mwana ya tata o sala lokola o linganga Que mozala pasi a niño yo Nazala na mbongo atateo na yebate Soki alopina nga poinga yo na komina kakiango Selilo paranga etiye kolinginga na sekao Mote mananga epusipene nikolo sena yo Nini na komona pona yoye Ata na lali epai mosusu motema sena ndako Thank you.